हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला। 20वीं भाग, दुनिया के सभी स्टीम इंजनों की ऊर्जा के लिए विश्व में लकड़ी नहीं थी। 1700 में ब्रिटेन के लकड़ी की बजाय कोयले का उपयोग करना शुरू किया, क्योंकि इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध था। 1800 के दौरान कोयले की खपत लगातार बढ़ती रही, क्योंकि नए कोयले का निर्माण तो हो नहीं रहा है, इसलिए ज़मीन के नीचे का कोयला खत्म होने के बाद उसके भंडार लुप्त हो जाते। पर आज सारे विश्व के अनेकों भागों में ज़मीन के नीचे लाखों करोड़ों टन कोयले के भंडार छिपे पड़े हैं। इस भंडार को समाप्त होने में हजारों साल लगेंगे। फिर लोगों ने ऊर्जा का नया उपयोग सीखा। 1800 में जलाऊ ईंधन की रासायनिक ऊर्जा से दो चुंबकों के ध्रुवों के बीच में तार के पहिए चलाए गए। इससे चुंबक की गतिशील ऊर्जा से विद्युत धारा पैदा हुई। विद्युत करंट को टेलीग्राफ और टेलीफोन के लिए उपयोग किया गया। विद्युत ऊर्जा से ही दुनिया के सारे मोटर चलते हैं, जो लोगों के लिए अनेकों काम करते हैं। विद्युत ऊर्जा का निर्माण कोयले के भंडारों को जलाकर ही संभव हुआ, परंतु कोयले को जमीन के नीचे से खोदकर ऊपर लाना और फिर उसे कारखानों तक पहुंचाना एक मुश्किल काम है। 1800 के आसपास लोगों ने तेल के कुएं खोदना सीखे। तेल तरल होता है, कोयले जैसा ठोस नहीं। कोयले की अपेक्षा तेल को ज़मीन से निकालना ज़्यादा आसान होता है। तेल को काफ़ी आसानी से पाइपों द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। कोयले की तुलना में तेल को जलाना भी ज़्यादा आसान होता है। 1800 के अंत में पेट्रोल से चलने वाले इंजन बनने लगे। इन इंजनों को इंटरनल कॉम्बशन इंजन बुलाया जाता है और इनका उपयोग कारों, ट्रकों, बसों, जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को चलाने के लिए उपयोग होता है। और पेट्रोल ज़मीन से निकाले तेल से ही बनता है। 1900 के पहले अर्धशतक में ऐसे लाखों इंजन बने और उनमें बहुत तेल फूंका। अब तेल घरों को गर्म करने और विद्युत पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। 1950 में कोयले से ज़्यादा तेल जलाया जाने लगा। मुश्किल यह है कि ज़मीन के अंदर कोयले की मात्रा तेल से कहीं ज़्यादा है। एक और विशेष बात है, अधिकांश तेल के भंडार दुनिया के छोटे भाग पर्शियन गल्फ में पाए जाते हैं। अब धीरे धीरे करके तेल खत्म हो रहा है और साथ साथ लोग उसका ज़्यादा और ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है और उसकी सलाई की किल्लत है। शायद 30 से 50 सालों के अंदर तेल पूरी तरह ख़त्म हो जाए। जब ऐसा होगा तब लोग अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे।